سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشره امثالهم. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه لم احفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قوله لك ذلك ومثلهما. قال ابو سعيد رضي الله عنه اني سمعته يقول ذلك لك وعشره امثالهم. جی ہاں، تو کل آپ نے یہ تفصیلی روایت پڑھی اور حیث محشر کے اور اس کے بعد کے حالات کے سلسلے میں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا زیادہ رحیم ہے، کتنا زیادہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اور اسی طرح سے جنت کی وسعت کیا ہے اس کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں. سابقو الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا السماوات والارض. تو یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لک ذالک وعشرۃ امثالہ، یہ جو تم نے تمنائیں کی ہیں خود یا میرے یاد دلانے پر، یہ سب تو تمہیں مل ہی رہا ہے، اس کا دس گنا تمہیں مل رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مثلہ ما ہو، کہہ رہے ہیں آپ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لم احفظہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں دس گنا، یہ بات میں نے اللہ رسول سے نہیں یاد کی ہے، میں نے تو یہی یاد کیا مثلہ ما ہو. ابو سعید نے کہا نہیں بھائی، میں نے تو یہی سنا تھا اللہ کے رسول سے عشرت و امثالہ. اب تو مولانا بہت فرق ہے، یہ دو گنا اور دس گنا کتنا زیادہ فرق ہے، بہت فرق ہے. دونوں میں کیسے کس کی بات مانے، ابو ہریرہ کی مانے گی ابو سعید کی مانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کی مانے، دونوں کی مان لیں، کس کی مانے مولانا صاحب؟ احفظ ابو ہریرہ تھے، کیا رسا پہلے اللہ کے رسول نے بتایا ہوگا مثلہ ما ہو، اور دو بار گئے حدیث بیان کی ہوگی آپ نے، یہ ایک ہی مجلس میں. کوئی پندرہ کہہ دے تو ذاتی الگ چیز ہوتی ہے مولانا صاحب. تو خیر جو عارف سراف صاحب مولانا کہہ رہے ہیں، اس طرح کی بات کہی ہے لوگوں نے جمع کے سلسلے میں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا مثلہ ما ہو، پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بڑھا دیا ہوگا اس کے درجات کو، تو کتنا بتایا عشرۃ امثالہ. لیکن اس طرح کے مسائل کے اندر ایسا نہیں ہوتا مولانا صاحب، تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ایسا ہوگا. اس کے بعد یہ کب سے ہے نہ جانے، کب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ ایسا اتنا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بیچ میں بدل دیا، اور ابھی ہوا نہیں کچھ مولانا، یہ سب آئندہ ہوا ہے سر، یہ سب آئندہ ہونے والا ہے. اس وقت تو اللہ تعالیٰ کہے چلو ڈبل لے لو، پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ جاؤ کوئی بات نہیں، میری رحمت ہے، کتنا دے رہا ہوں تم کو، چلو چلو دس گنا جاؤ لے لو، تو وہاں تبدیلی ہو جائے تب تو یہ، لیکن ابھی بتایا تھا. لہٰذا بہرحال یہ نہیں سمجھ بات آتی، ذکر کیا لوگوں نے لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہے سب یہ لوگ انسان تھے، کسی سے سننے میں یاد رکھنے میں کسی سے وہم ہو سکتا ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں یا کچھ بھی، وہم ہر انسان سے کسی سے ہو سکتا ہے. تو دونوں میں سے کسی سے ڈبل بھی مل جائے تو مولانا صاحب، اسے انسان مولانا صاحب ڈبل مل جائے تو کم نہیں ہے، پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا دینا چاہے سب اس کے ہاتھ میں ہے. تو بہرحال کسی راوی سے دونوں میں سے ہو سکتا ہے کہ یاد رکھنے میں سننے میں کوئی بہم ہو جائے، کوئی بعید برا اس طرح نہیں ہے. وہ بات پیارے سراج صاحب کہہ رہے تھوڑی سی بعید معلوم ہوتی ہے مولانا صاحب، کس طرح سے ہوا ہو، پھر ابھی آئندہ ہونے والا ہو، اس کے بعد اس کو کتنا کر دیا ہو، دس گنا. اللہ عالم چلے ذرا سا مولانا صاحب جی، کافر لوگ اس کے لیے کافی لوگ یہ کہاں تعویل کرتے ہیں مولانا صاحب لمبی مدت تک، یہ تعویل نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا ہوگا کہ جزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ، تو جزاؤہ یہ بدلہ اس کا ہے, یہ اس کا بدلہ مستحق اسی چیز کا ہو, لیکن اسی چیز پر اللہ دے گا نہیں دے گا یہ الگ مسئلہ سب ہے. کسی نے کہا ہوگا لیکن صحیح توجہ یہاں پر یہی یہاں پر کہ اس کا یہ بدلہ ہے, بہرحال مستحق وہ اسی چیز کا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بدلہ دے, یہ ہے کہ اپنے رحمت سے اس کو یہ بدلہ نہ دے اللہ تعالیٰ, یہ دوسری بات. لیکن وہاں پر مراد اس سے بہت دن تک ایسا نہیں. جی ہاں, تو یہاں یہ دوبارہ باب, اس سے پہلے باب آیا تھا, میں نے بتایا تھا انشاءاللہ صفحہ نمبر 112 پر دوبارہ اپنے اصلی مقام پر آئے گا. اس سے پہلے صفحہ نمبر 56 پر غلطی سے دو ابواب آ گئے تھے, وہاں اس کی وضاحت بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ باب جو ہے دوبارہ یہاں پر آیا ہے اپنے اصلی مقام پر, کہ سجدے کے باب چل رہے ہیں, سجدہ کس انداز سے آپ کریں گے, تو اس کا مطلب یہاں یبدی ضبع ہے. ضبع کے معنی وہاں ہی بتایا تھا میں نے, وسط العضد من داخل, وسط العضد من داخل, اسے ضبع کہتے ہیں. تو یبدی ضبع ہے, سجدے کے وقت انسان مصلی اپنے ضبعین کو نمایاں رکھے گا, واضح رکھے گا, ایسے نہیں رکھے گا کہ نظر نہ آئے, بلکہ اس طرح سے رکھے گا کہ اس کے یہ ضبعین واضح رہیں نمایاں رہیں. یبدی ضبع ہے وہ یجافی فی السجود, اور اپنے ضبعین کو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلو سے جدا رکھے گا, دور رکھے گا, پہلو سے ملا کر کے ایسے نہیں رکھنا اس کو, کیا نہیں یوں ملا کر کے رکھے, تو سجدہ اس انداز میں نہیں کرنا ہے, بلکہ یہ ضبعین یہ واضح نمایاں ہونے چاہیے اور پہلو سے ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إصبعيه, وقال الليل حدثني جعل الصبح من ربيعة نحوه. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں آپ عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اس کے سلسلے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے, عبداللہ بن مالک ابن معینہ یا مالک ابن معینہ, ساری اس سے پہلے ایک روایت آئی تھی مالک رحمہ اللہ کا وہم تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, جو صلاح ادا کرتے تھے فرج بینہ, دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی کرتے تھے آپ, یہاں تک کہ عبد کی آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی. ہر دم کرتا نہیں پہنے ہوئے, ہر دم قمیص نہیں پہنے ہوئے, ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد سجدے میں گیا آپ کے بغل سے سفیدی نظر آ رہی ہے, تو اس طرح سے ہوا کرتا تھا. تو معلوم ہو یہ اپنے ہاتھوں کو پہلو سے ملا کر کے آپ نہیں رکھتے تھے, بلکہ پھیلا کر کے آپ رکھا کرتے تھے. تو یحییٰ ابن بکیر کی روایت اس سے پہلے جہاں کہیں پڑھی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا, کس سے ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر لیث سے ہوا کرتی تھی, اور لیث کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. یہاں پر یحییٰ ابن بکیر کی روایت بکر ابن مدر سے ہے, لیکن ساتھ میں بخاری میں ذکر کر دیا اس حدیث کی روایت کرنے والے اور کون ہیں, لیث ابن سعد نے بھی یہ حدیث روایت کی جعفر ابن ربیعہ سے. تو دوران سجدہ یستقبلو باطراف رجلیہ القبلہ, اپنے رجلین کے اطراف سے جو رجلین کا سرا ہو تولیوں کا, اس کے ذریعے سے بھی قبلے کا استقبال کریں گے. یہ چیز ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, بارہا ان کی روایت کا حوالہ آ رہا ہے, قریب آ گیا ہے وقت ان کی روایت آئے آپ کے سامنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو آپ کے انگلیاں جو پاؤں کی ہوا کرتی تھیں وہ قبلہ رو ہوا کرتی تھی, ایسے نہیں کہ انگلیاں پیچھے کر رکھی ہیں. سجدے کے سلسلے میں عام مسلمانوں کے ہاں بہت ہی غلطیاں پائی جاتی ہیں, سجدہ کرنے کے سلسلے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سرے سے ان کی انگلیاں زمین پر ہوتی ہی نہیں, سب جانتے ہیں حکام ہے مسائل سب ہیں, لیکن سجدہ کریں گے تو پاؤں اوپر اٹھا ہوا ہے, سری روایتیں سب موجود ہیں. تو قبلہ کی طرف ہونا یہ تو آگے کا مسئلہ ہے, سرے زمین پر رکھتے نہیں, تو سب طریقہ بالکل غلط ہے. ایسے پڑھیں گے تو پھر صلاح ہوگی نہیں, ایسے اگر ادا کریں گے تو صلاح نہیں ہوگی انسان کی. تو قبلے کا آپ کی انگلیاں جو ہوں گی زمین پر ہوں گی, اور قبلہ رو موڑ کر کے رکھیں گے آپ, بالکل سیدھی نہیں رکھیں گے انگلیاں, بلکہ اچھی طرح سے پاؤں زمین پر جمع کر کے اور انگلیاں قبلہ رو کر کے رکھیں گے آپ, جتنی انگلیاں ہو سکے وہاں سے جتنی انگلیاں ہو سکے, اس کی وجہ سے آپ نہیں کہ پاؤں یوں ٹیڑھا کریں تاکہ یہ چھوٹی والی انگلی بھی قبلہ رو ہو جائے, پاؤں تو آپ کو سیدھا رکھنا ہے, پاؤں سیدھا رکھیں, لیکن اس طرح آپ رکھیں کہ لگے سب کو کہ انگلیاں آپ کی کدھر ہیں, قبلہ رو سکیں. باب إذا لم يتم سجوده. قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واثر عن أبي باير عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت وأحسبه قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تو باب یہاں اذا لم يتم سجود، اگر کوئی سجدے کا اتمام نہیں کرتا ہے، جو سجدے کا صحیح طریقہ ہے اس انداز سے سجدہ نہیں کرتا ہے تو اس کی صلات کا حکم کیا ہے؟ ابھی اس سے پہلے روایت آ چکی ہے پیچھے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ رکوع سجدے کا اتمام نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری صلات ہوئی ہی نہیں، اور یہ بھی کہا تھا اگر اسی طرح صلات ادا کرتے ہوئے انتقال ہو گیا تو سنت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تمہارا انتقال بہرحال نہیں ہوگا. باب السجود یا سجدہ کریں آپ تو آپ کے بدن کے سات ہڈیاں ایسی ہیں، سات حصے ایسے ہیں جو آپ زمین پر ہونے چاہیے، چھ نہیں بلکہ پورے سات، یہ سب زمین پہ ہونے چاہیے. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا بالجبهه واليدين والركبتين والرجلين. جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ آپ سجدہ کریں تو سات اعضاء آپ کے زمین پر ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوران سجدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، وہ کریں آپ. درمیان میں آپ اپنے بال کو سیدھا کرتے ہیں کہ گندا نہ ہو جائے بال ہمارا، لمبے بال اگر کسی کے ہیں تو وہ کہیں زمین پڑ رہا گندا ہمارا بال ہو جائے گا، اور چادر اپنی سمیٹتے رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر لگ جائے اور دھول لگ جائے اس کے اندر. تو کہہ رہے ولا یکف شعرا ولا ثوبا، اور دوران سجدہ کمران سا دوران سجدہ آپ کو نہ تو بال سمیٹنا ہے اور نہ ہی اپنا کپڑا سمیٹنا کہ اسی میں آپ لگے رہیں اور جو ہے آپ کا سجدہ صحیح سے نہ ہو. تو سات اعضاء پر سجدہ ہونا ہے آپ کا، اور اسی طرح سے آپ دوران سجدہ اپنے بالوں کو سمیٹیں، اسی طرح دوران سجدہ اپنے کپڑے کو اپنے چادر کو سمیٹیں، کیسا نہ ہو کہ چادر زمین پر پڑ رہی ہے، کھڑے تب تو زمین پر نہیں پڑی چادر آپ کی، سجدے میں جائیں گے تو اب زمین پہ چادر جا رہی جو اس شکل کی ہوا کرتی تھی زمانے مسجد، تو اب اپنی سمیٹے میٹے ادھر ادھر سے سب کی جو ہے کہیں زمین پہ لگ نہ جائے، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے آپ کو. اب یہ سات اعضاء کون سے ہیں؟ الجبہ، ایک تو آپ کی پیشانی، دوسرے یدین، کتنا ہو گیا یہ تین ہو گیا، یہ الرکبتین دونوں گھٹنے، تین ہو دو کتنے ہو گئے یہ پانچ، اور رجلین اور دونوں آپ کے رجلین، یہ سارے حصے آپ کے زمین پر ہونے چاہیے. اصل دیکھ، اس طرح کی چیزوں کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، مولانا صاحب، اس طرح کی چیزوں کا کہ کتنی دیر تک کم سے کم رہے تو آپ کا سجدہ مکمل ہو جائے گا اور کتنی دیر تو اٹھا رہے. مشایخ یہاں آئے تھے ایک بار، انہوں نے تذکرہ اس طرح کا کیا تھا کہ اتنی دیر تک اگر آپ کا پاؤں اٹھا رہا، لیکن اس طرح کے دروازے مولانا صاحب نہیں کھولنا چاہیے. آپ لوگوں کو یہی بتائیں کہ آپ کا یہ سجدہ کرے تو اس شکل میں آپ کا ہونا چاہیے، اس میں تعین پھر اگر تعین کرنا شروع کریں گے تو پھر مشکلات میں پڑیں گے. ان مسائل کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ بہت اچھا تھا، مولانا صاحب کیا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا لہذا یہ ایسے کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے اس طرح کی توجیحات نہ کیا کریں کہ اتنی دیر تک کم سے کم آپ کا پاؤں اس پر رہنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہم کو کہ آپ جتنے اعضاء سجدے میں زمین پر ہونے چاہیے، باقی اگر کسی کچھ دیر اٹھا رہ گیا ہے تو قبول کرنا نہ کرنا ہو وہ اوپر والے کی ذمہ داری ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو تعلیم یہی دیں کہ آپ کے ساتھ آزاد سجدے میں یہ زمین پر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. ہم سارے جو اختلافات پیدا ہوئے نفرت کے اندر وہ اس طرح کے مسائل میں اگر والے میں زیادہ ہوا ہے، ورنہ وضو کا یہ طریقہ ہے سجدے کر لیجیے آپ سب کہیں گے آپ کو وضو صحیح ہے، اگر یہ چھوڑ دیا تو، اگر اس کو ایسے کر لیا تو، یہ سارے اختلافات عام طور سے کس وجہ سے ہیں، یہ اگر کی وجہ سے، اگر ایسا کر لیا تو عام طور سے دیکھ لیں گے آپ، ورنہ سب کچھ ہی مسائل ایسے میں ہوگا کہ آپ کو یہ کہیں اگر ایسے کر لیا آپ نے تو آپ کو تو صحیح نہیں ہوگا, یہ آپ کی صلاح نہیں چاہیے ہوگی. کچھ چیزیں ایسی متفق علیہ ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو وہ بھی کہے گا صحیح, وہ بھی کہے گا صحیح اور وہ بھی کہے گا صحیح. لیکن اگر ایک ہی بال مسا کر لیا سر میں تو یہیں سے مسئلہ, اگر آپ نے پورا کر لیا کوئی منع کرے گا؟ وہ تو نہیں ہوا آپ کا. اسی میں مالک نے کہا اگر پورا آپ نے یہاں تک کر لیا کوئی منع کرے گا؟ کوئی نہیں کہ سب کہیں گے آپ کو وضو بالکل کیا ہے صحیح بالکل وضو. لیکن اس کے بعد روپے راست اگر کر لیا کسی نے, اگر ایک بال کر لیا کسی نے, اب یہیں سے اس کے بعد سارے اختلاف شروع ہو گئے. اس کے بعد تو لگے گا آپ کو سارے مسائل میں کیا ہے, یہ اختلاف ہی سارے اس میں. لیکن آپ دیکھیں وہ کون سے مجھے اس مصرے سے کوئی اختلاف اگر اس طرح کرے آپ تو سب کہیں گے آپ کی یہ صحیح ہے, صلاح آپ کی صحیح ہے, وضو صحیح ہے. چند مسائل پھر آپ کو ملیں گے جن کے بارے میں ہوگا کہ نہیں, یہ ذرا سے بالکل الٹا ہے. آپ رو کہہ رہا کرو کہہ رہا تھا نہ کرو. قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحد منا ظهرا حتى يمن النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على العرش. یہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ پیشانی زمین پر ہونا چاہیے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ نہیں دیتے تھے تب تک ہم لوگ سجدے میں نہیں جاتے تھے, تو رکوع سے قومے کے بعد آپ سب سجدے میں جائیں گے وہ بھی بات معلوم ہوتی ہے. ساتھ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سجدے کے موقع زمین پر ہوا کرتی تھی. باب السجود علی الارض. قال حدثنا معلا بن عتم قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبط عظمي على جبهتي واشار بيده على. یہاں ایک اضافہ ہے الگ جب ہے پیشانی پر ہونا چاہیے, اور آپ نے پیشانی کے ساتھ اشارہ کیا کس کی طرف؟ ان کی طرف بھی, گیا کہ دونوں یہ ایک ہے, دونوں یہ ایک ہے کہ آپ کی پیشانی ناک کے ساتھ, پیشانی ناک کے ساتھ یہ ایک ہو گیا. کفت ایک فتو کفا ایک فتو ایک ہی معنی جمع کرنے کے معنی. کفت ایک فتو معنی جعلنا الارض جعلنا الارض کفاتا, ایسے ہی ہونا نا سر. کفات جامع کے معنی میں جمع کرنے والی, مردوں اور زندوں کو, کوئی اوپر کوئی نیچے. باب السجود على الانف الاثنين. یہ اگر کیچڑ ہو تو بھی آپ کو ناک رگڑنا ہے مولانا سر. اگر کیچڑ زمین پر ہو تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ کو ناک زمین پر رکھنی ہے. ایسے نہیں یہاں پر کیچڑ ہے تو نہ رکھیں, پھر ایسے مقام پر پڑھیے صلاۃ آپ جہاں پر صحیح جگہ ہو. اگر آپ کو ایسی جگہ میسر ہے صلاۃ ادا کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کہ آپ رخصت ہے کیچڑ تو ناک نہ رکھیے زمین پر, ایسا نہیں ہے. سجدے کے اندر آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک کو زمین پر پڑنا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں گیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, کہا ذرا چلیں باغ میں تھوڑا بیٹھ کر گفتگو کریں گے, بات چیت کریں گے, وہاں پر گپ شپ کے لیے نہیں لے گئے وہاں سے, مقصد تک ذرا سا حدیث سن لیں گے ان سے. یہ وہاں جا کر کیا سوال کیا کہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں اگر آپ کو کوئی حدیث یاد ہو ذرا سا وہ سنا دیجیے آپ. تو یہ لوگ زبان سے نکلا کرتے تھے کس کے اندر, مطلب پکنک کے لیے نکلے کسی اور چیز نکلے, ایسی میں خالی نہیں مزہ, خالی بس گھومنا پھرنا, اس کے بعد سارے قیود سے سب کیا ہے آزاد. یہ خاص مقاصد ہوا کرتے چلیں, وہاں پر نزہ بھی ہو جائے گا باغ میں اور ساتھ میں استفادہ بھی کر لیں گے فلاں صاحب کو لے کر کے جا رہے ہیں. تو یہ حدیث کے بعد دیکھیں گے اعتکاف کے بعد میں آئے گی کئی بار, یہاں آپ کے سامنے پڑھ لیجئے مفہوم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا, عشرے اول رمضان کے, اس کا اعتکاف جب عشرہ مکمل ہو گیا جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی جس خاص رات کے انتظار میں آپ اعتکاف کر رہے تھے وہ ابھی آگے ہیں اس میں نہیں, چنانچہ آپ نے اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا. فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكفنا عشر الأوسط واعتكفنا معك فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. اب جب دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا جبریل السلام آئے اور کہا کہ جس کی طلب میں آپ نے کیا ہے اعتکاف وہ ابھی آگے ہے, ابھی ہاں اگلے عشرے آگے, ابھی ہو انہیں کا اگلے عشرے میں پہلی بار, اور نہ ہوتے کہا کہ اگلے عشرے میں آپ دھوکہ دے دیا, کس نے کر دیا؟ خلی کیا کہا تھا امامت، اور امامت کہاں سے کہاں تک ہے؟ ہاں کافی ساتھ اس کے اندر ہے، ایسا نہیں کہا اگلے والے اشرے میں، کہا امامت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صريحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليجد، فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تاریخ کی صبح کو تقریر کی اور فرمایا آپ نے کہ جو لوگ بھی میرے ساتھ اعتکاف میں تھے وہ سب اپنے اعتکاف میں لوٹ جائیں یا اپنے اعتکاف ہی میں رہیں، کیونکہ اگر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا ہے تو جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے تب تک وہاں سے نکلنا کہاں، کیونکہ ابھی تو 20 ہی چل رہا ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ابھی. تو فرمایا آپ نے کہ وہ لوگ اپنے اعتکاف میں باقی رہیں، مجھے لیلۃ القدر دکھائے گی کہ کس رات میں، لیکن پھر مجھے بنا دی گئی لیلۃ القدر. وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان. البتہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ گویا کہ میں کیچڑ میں مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں قدر کی رات میں. یہ مجھے یاد ہے کہ یہ چیز کون سی رات ہے وہ تو بھول گیا میں، لیکن اتنا یاد ہے کہ اس رات میں میں کیچڑ اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. وكان صف المسجد جديد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قذرة فأمطرنا فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤيا. جی ہاں، تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مسجد یہ چھپر کی بنی ہوئی مسجد تھی، کھجور کی شاخیں تھی، کہہ رہے آسمان میں بالکل کہیں بادل نظر ہی نہیں آ رہا تھا، کچھ نہیں تھا، آسمان بالکل کھلا آسمان تھا. فجاءت قذرۃ، ایک ٹکڑا بادل کا آیا، اس کے بعد بارش ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی صلاۃ ادا فرمائی تو میں نے دیکھا صلاۃ سے فراغت کے بعد کہ آپ کی ناک اور آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگی ہوئی ہے، آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگی ہوئی ہے. اور کہا ارنب، ارنب میں ناک کا جو باقا ہوتا ہے، اس پر آپ کے کیچڑ لگی ہوئی ہے. تصدیق رؤیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تصدیق کے طور پر، جب آپ نے خواب دیکھا تھا اس کی تصدیق کے طور پر. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سارے مسائل یہاں سے نکالے حدیث سے. یہاں پر مقصود یہ ہے کہ کیچڑ کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین پر رکھی. باب عمد الثياب وشدنا ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تلك شفا عورته. جی ہاں، تو عقد الثياب، کپڑوں میں گرے بٹن جو بھی ہو لگا کر کے رکھنا چاہیے. وہ شدیہ، اور اگر اس کے اندر کچھ باندھنے کی چیز ہے تو اس کو باندھ کر کے رکھنا چاہیے. ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تلك شفا عورته. حکم یہ ہے سجدے میں، کیا حکم ہے سجدے میں، کیا حکم ہے؟ ولا نکف شعرا ولا ثوبا. تو ایسا نہیں کپڑا آدمی کا کھل رہا ہے اور آپ جو ہے کہیں کہ حکم کیا سجدے میں، ولا نکفا صحابن والا ثوبن والا شارن، حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مقصد سے باب قائم کیا ہے آپ کے سامنے کہ وہ من ضم الیہ ثوبہ، کوئی اپنے کپڑے کو سمیٹ لے دوران سجدہ جب اسے خطرہ ہو کہیں کشف عورہ نہ ہو جائے، شرمگاہ ہماری نہ کھل جائے، تو اپنے کپڑے کو آدمی سمیٹ لے. تو یہ اس ممانعت میں نہیں آتا ہے، یوں ہی آدمی گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس نیت سے آدمی سمیٹے ادھر ادھر پکڑ کر کے رکھے، صحیح سجدہ بھی نہ کر سکے، طریقہ غلط ہے. لیکن اگر خطرہ ہے کشف عورہ کا کپڑا گرنے کی وجہ سے، تب آدمی کپڑا سمیٹے تو کوئی ذائقہ نہیں ہے. دیکھیں کہ حدیث سے استدلال کیا ہے. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي هريره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على يقاظهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، پڑھ چکے ہیں ثیاب کے باب میں، اور باب دیکھ کے لگے گا بھی آپ کو یہ ثیاب کا باب یہاں کہاں سے آ گیا، ثیاب کا مسئلہ ہے اور صلات میں سطر عورہ کا مسئلہ یہاں کہاں سے آ گیا. لیکن میں نے بتا دیا آپ کو یہاں لانے کی مناسبت کیا ہے سجدے کے ابواب میں. تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلات ادا کیا کرتے تھے، وہم عاقدو اذورہم من الصغر علی رقابہم، اتنے چھوٹے لوگوں کے تہبند دعا کرتے تھے کی پورے چادر ہوا کرتی تھی، پورے بدن کو محیط نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے گردن پہ لے جا کر کے اس کو گرہ لگا کر رکھا کرتے تھے، تاکہ ایسا نہ کھل جائے گر جائے. اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ عورتوں کو حکم یہ ہوتا تھا کہ جب تک مرد ٹھیک سے بیٹھ نہ جائیں عورتیں سر نہ اٹھائیں. اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ستر عورہ یہ ضروری ہے. اس کی وجہ سے اگر یہاں تک تعلیم دینی پڑے کہ عورتوں کو حق ہو چکا ہے سر اٹھائیں لیکن ابھی نہ اٹھائیے، ستر عورہ کے لیے اگر یہاں تک کرنا پڑے کہ عورتوں کے لیے جائز ہو چکا ہے، امام نے سر اٹھا لیا ہے، اب عورتیں سر اٹھا سکتی ہیں، اس کے باوجود بھی اس مصلحت کے پیش نظر کو حکم دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنا سر ابھی نہ اٹھائیں، جب مرد سب ٹھیک سے بیٹھ جائیں تب جا کر اٹھائیں، تاکہ جو ہے کسی کے اور آپس شرمگاہ پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سجدے کی حالت ہوتی ہے، کہاں سے اٹھانے کی بات ہے یہ سجدے کی، اس کے اندر بھی خاص طور سے یہ ستر عورہ مطلوب ہے، لہذا اگر کسی کا کپڑا آدمی کا اگر اہتمام نہ کرے، اس کو ٹھیک سے پکڑ کے نہ رکھے تو خطرہ ہے کہ کھل جائے گا، نہیں سمیٹیں گے تو ایسے موقع سے سجدے میں سمیٹے یا نہ سمیٹے آدمی، جی تنویر صاحب، سمیٹے نہ سمیٹے، ایک طرف حدیث ہے ولا نقفی تفیہ بس چار، نہیں جب بال کپڑے میں سمیٹنا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اگر یہ آدمی کسی کپڑا جو ہے اہتمام نہ کرے تو کھل سکتا ہے، سمیٹے نہ سمیٹے مولانا صاحب، خدشہ اگر ہے اس بات کا کہ گشوہ عورہ ہے تو اس موقع سے اجازت ہے، کیونکہ یہ مطلوب ہے، ستر عورہ ضروری ہے، اس خاص مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ باب سجدے کے ابواب میں ذکر کیا ہے۔ باب لا یکف شعر، جی لا یکف شعر، آپ کو بال نہیں سمیٹنا، اگر کسی کے بال لمبے لمبے کسی کے بال ہیں تو سجدے میں سمیٹنا نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبھی لوگ اپنے سر پر امامہ نہیں باندھے رہتے تھے، امامہ اگر باندھیں گے سب لوگ تو امامہ کے باہر سے بال کہیں باہر آ جائے گا، وہاں سے کہاں سے ہوگا کہ آپ کو اچھی طرح سمیٹ نہ مینڈ پر، سب لوگ امامہ نہیں باندھا کرتے تھے۔ چلو، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على ثبت عظم ولا يكف شعره ولا ثوبه، یہ آپ کو حکم تھا کہ اپنے بالوں کو اپنے کپڑے کو سمیٹنا نہیں ہے۔ باب لا يكف ثوبه في الصلاة، قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اجد على ثبت عظم لا اكف شعرا ولا ثوبا۔ جی ہاں، دیکھیں آپ دو باب ایک ہی روایت، پہلے باب میں ہے لا يكف شعرا، دوسرے باب میں کیا ہے حسب الحین صاحب، دوسرے باب میں کیا ہے لا يكف ثوبه في الصلاة، یہ فصلاب یہاں کیوں آ گیا، پہلے والے فصلاب کیوں نہیں ہے، حدیث ایک ہی ذکر کی ہے لیکن وہاں پر بغیر فصلاب، یہاں کیا ہے فصلاب، تو امام بخاری رحمہ اللہ کا خاص یہاں مقصود ہے، مقصد کے تحت کہ لا یکف شعرا، بال نہیں سمیٹنا ہے، یہ صلاب کے آغاز سے پہلے بھی منع ہے اور دوران صلاب بھی منع ہے، بال کو آپ سمیٹے باندھ باندھ لیجئے ربر ربر لے کر کے، خام خواہ ادھر ادھر گرے گا گندہ ہوگا، تو سلاد سے پہلے بھی منع ہے اس کو، کیا اس کو گوند لیں باندھ لیں ربر لگا لیں کوئی، اسی طرح سے دوران سلاد بھی منع ہے، عام بالکل رکھے ہوئے خیر محلہ نے۔ اور جہاں تک کپڑے کا مسئلہ ہے، جو کچھ پہلے سمیٹنا بیٹھنا وہ سب سمیٹ لیجیے آپ، آج تم یہاں تک ہار رکھیے آپ نے پہلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چڑھا رکھیے آپ نے، لیکن دوران سلاد یہ بار بار آپ کپڑا سمیٹتے رہیں، ایسا کریں کبھی آستی اوپر چڑھائیں کبھی آستی نیچے کریں، اور سجدے میں جا رہے ہیں تو بار بار ٹھیک سے اس کو کریں کہیں گندا نہ ہو جائے، یہ سب دوران صلاحات آپ کو نہیں کرنا ہے، تو دونوں کا مسئلہ گویا کہ الگ ہے، بال کے سلسلے عام ممانعت ہے، پہلے بھی اگر آپ نے باندھ رکھا ہے تو یہ غلط ہے، چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، ان ابا رافع رأى الحسن بن علي، ان ابا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز بطيرته، قد غرز زائف لكم دي ضاب تملكين، قد غرز بطيرته يضاب في قفاه فحلها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مقعد الشيطان، ذلك مقعد الشيطان، تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے حسن سند کے ساتھ، ابو رافع صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ حسن ابن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے صلاح ادا کر رہے ہیں، لمبے لمبے ان کے بال تھے، اور انہوں نے اپنے چوٹی کو کہاں جا کے باندھ رکھا تھا، کفا پر گدی پہ لے جا کر انہوں نے باندھ رکھا تھا کہ دوران صلاح ادھر ادھر بال گریں گے، خراب ہوں گے، باندھ رکھا تھا انہوں نے، یا بار بار ہاتھ لگانا پڑے گا اس کے اندر، گئے انہوں نے کھول دیا اس بال کو، یہ صلاح مشغول تھے، اور ابو رافع رضی اللہ عنہ جا کر کے ان کے بال کو کھول دیا اور کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس طرح باندھ کے رکھتے ہیں آپ، یہ مقاد الشیطان شیطان کا بیٹھکا بنا رہے ہیں، اسی طرح سے آپ آرام سے آ کر کے بیٹھ کے اور آپ کی صلاح میں وسوسہ دلائے تو مقاد الشیطان ہے، بات کے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے بال لمبے تو پہلے اس کو باندھ کے گونت کے تب صلاح ادا کرے، شیر نے کیا کیا اس سے، منع کیا اس سے، لہذا بالوں کو نہ تو پہلے سے اس طرح سمیٹ کے بعد باندھ کے رکھے ہیں آپ، اور نہ دوران صلاح سمیٹے اس کو، جہاں تک کپڑے کا مسئلہ ہے تو یہ حکم کس بارے میں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں شروع ہی سے آپ کر کے نہ رکھے، اس سلسلے میں کوئی ممانعت اس طرح کوئی نہیں، کوئی ایسی بلکہ حکم ہے کہ کیا کریں آپ اس کے، تذر روح ولو بھی شو کا، چاہے کانٹا ہی لگا لیں، باندھ لیں کہ بٹن لگا لیں، کچھ باندھ باندھ کے رکھے تاکہ دوران صلاح خطرہ نہ ہو کشف وغیرہ کا، تو مطلوب ہے اس طرح سے آپ کر کے رکھیں، لیکن بال باندھ باندھ کے پہلے رکھیں اس کو، یہ غلط ہے، صحیح نہیں۔